σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα κι είναι η αγάπη. Μα εγώ έχω εσένα, δυο παγαπιούνται. Μα εγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα κι είναι η αγάπη μας ξοβουλή. Μα εγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα, δυο παγαπιούνται, είναι πολύ. Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αμπείς. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αμπείς. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αμπείς. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αμπείς.